Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bahagian terakhir daripada hadis yang ke-13. Beliau iaitu Sayyiduna Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhuma wa alaihim assalam telah berkata, baginda satu ketika dahulu bersabda, tinggalkanlah apa sahaja yang meragukan kamu kepada apa sahaja yang tidak meragukan kamu. Kerana sesungguhnya kebenaran adalah ketenangan dan sesungguhnya pendustaan adalah keraguan. Beliau telah berkata, baginda satu ketika dahulu mengajar kami doa ini. Ya Allah, berikanlah kepada saya petunjuk bersama dengan orang yang dikau telah berikan petunjuk. Tolaklah daripada saya sebarang perkara yang tidak elok bersama dengan orang yang dikau telah tolak daripada mereka sebarang perkara yang tidak elok. Bantulah dan cintailah saya bersama dengan orang yang dikau telah bantu dan cintai. Berkatilah buat saya terhadap apa sahaja yang dikau telah berikan. Lindungilah saya daripada kejahatan apa yang dikau telah tentukan. Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang dikau telah bantu dan cintai. Berkemungkinan beliau telah berkata, Maha suci dikau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi dikau. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.